Żabce wygodnie zapłaci rachunki za prąd, gaz, ZUS i inne. Prowizje już od złoty 99, a regulamin i ceny nikne żabka.pl. Żabka, uwolni swój czas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Szef rządu mówi o bezrefleksyjnym wolnym handlu z Ukrainą. Po wystąpieniu na zjeździe Europejskiej Partii Ludowej zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian. Strajk kobiet apeluje do szefa rządu o zmianę marszałka Sejmu. Powód to decyzja o zajęciu się ustawami aborcyjnymi dopiero w kwietniu. Chiny przygotowują się do wojny na morzu. Rozkaz wydał armii przywódca państwa środka. Bezrefleksyjne utrzymanie w pełni wolnego handlu z Ukrainą zaszkodzi nam i Ukrainie, powiedział premier Donald Tusk w Bukareszcie po swoim wystąpieniu na zjeździe Europejskiej Partii Ludowej. Jeśli stracimy ten już entuzjazm, ale to powszechne w Europie i w Polsce wsparcie dla Ukrainy, bo ludzie będą zmęczeni tym, że ponoszą zbyt duże ciężary, to wszyscy na tym stracimy. I Europa, i Polska, i przede wszystkim Ukraina, powiedział Tusk. Zaznaczył, że potrzebne są zmiany regulacji w sprawie wolnego handlu z Ukrainą. W sobotę szef rządu spotka się z polskimi rolnikami. A wczoraj rolnicy protestowali w Warszawie. Po demonstracji przed Sejmem doszło do starć z policją. Zatrzymano 26 osób. Poinformował dzisiaj minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Wobec tych osób prowadzone są czynności. 26 osób to są osoby, które fizycznie tam były zatrzymane. Prawie połowa z tych osób znajdowała się pod wpływem alkoholu. I to były tam osoby, które miały 1,7 promila. Takie mam informacje z policji. Więc chcę, żebyśmy jasno wiedzieli, o czym mówimy. Wcześniej szef MSWiA wyjaśnił, że w sumie podczas całej demonstracji i późniejszych zamieszek zatrzymano 55 osób. W ocenie ministra do momentu rozwiązania protestu przez organizatorów demonstrujący zachowywali się spokojnie. Zmiany marszałka Sejmu domaga się strajk kobiet. Przedstawicielom grupy, która walczy o prawa kobiet, nie podoba się, że projekty aborcyjne mają być procedowane w Sejmie w kwietniu po wyborach. Liderka strajku kobiet Marta Lempart podczas konferencji w Sejmie zwróciła się do premiera Donalda Tuska. Pytanie jest takie, kiedy pan coś z tym zrobi? Marszałkiem Sejmu nie może być osoba, która nawet nie nadaje numeru. Przez 70 dni nie możemy mieć marszałka Sejmu, który wykorzystuje swoje stanowisko, żeby prowadzić swoją propagandę i żeby właśnie wpadać w histerię i blokować ustawy. Więc panie Donaldzie, panie premierze, czy pan coś z tym zrobi? W Sejmie są projekty dotyczące aborcji autorstwa KO, Lewicy i Trzeciej Drogi. Dwa pierwsze kluby proponują, aby przerywanie ciąży było możliwe do 12 tygodnia bez podawania przyczyn. Trzecia Droga chce, aby aborcja była możliwa w przypadku wykrycia nieodwracalnych wad płodu. Lewica chciała, żeby projekty zostały rozpatrzone już na tym posiedzeniu. Obecnie aborcja jest możliwa, gdy doszło do gwałtu lub gdy zagrożone jest życie lub zdrowie matki. Zatrzymano internautów, którzy grozili prezydentowi Chorzowa Andrzejowi Kotali. To 26 i 33-latek. We wpisach na jednym z portali internetowych nawoływali do zbrodni i grozili prezydentowi śmiercią. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty w prokuraturze. Podczas przeszukania mieszkania młodszego z nich policja znalazła też środki odurzające. Młodszy z nich odpowie za groźby i posiadanie środków odurzających. W kolei 33-latek usłyszał zarzut publicznego nawoływania do zbrodni. Mężczyźni przyznali się do winy. Swoje wpisy w internecie tłumaczyli jako nieprzemyślane i głupie żarty. Zostali objęci policyjnym dozorem. Ponadto nie mogą się zbliżać i kontaktować z pokrzywdzonym. Mówił Karol Kolaczek z policji w Chorzowie. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Pogłębia się kryzys humanitarny w Sudanie Południowym. Prawie połowa ludności tego kraju zagrożona jest skrajnym niedożywieniem. Wśród nich jest ponad 1,5 miliona dzieci. W kraju w związku z ekstremalną pogodą załamała się produkcja rolna. Sytuację pogarsza wojna domowa tocząca się w sąsiednim Sudanie. Na obszarach Sudanu Południowego dotkniętych powodziami, suszami i konfliktami rośnie głód i niedożywienie, alarmuje Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dlatego szczególnie ważne są żywność i woda. W Sudanie Południowym schronienie znalazły miliony uchodźców uciekających przed trwającą blisko rok wojną domową. ONZ przed rozpoczęciem Ramadanu będzie próbowało wezwać strony konfliktu do zawieszenia broni. W zeszłym roku w wyniku przemocy na tle etnicznym w Sudanie mogło zginąć nawet 15 tysięcy osób. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Chiński przywódca wezwał siły zbrojne do skoordynowania przygotowań do, jak to określił, walki zbrojnej na morzu. Xi Jinping wziął udział w posiedzeniu plenarnym parlamentu z udziałem przedstawicieli Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Mówił o potrzebie skoordynowania przygotowań do walki zbrojnej na morzu, ochrony praw i interesów morskich oraz o rozwoju gospodarki morskiej, a także o zwiększeniu zdolności do strategicznego zarządzania sytuacją na morzach. W ostatnich latach Chiny nasilają presję wojskową na demokratycznie rządzony Tajwan, uznawany uznany przez Pekin za część Chińskiej Republiki Ludowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, jedynie na krańcach południowych będzie się chmurzyć, wysoko w Karpatach popada śnieg. Na północy oraz miejscami na południu kraju możliwe mgły, do rana ograniczające widzialność do 200 metrów i też osadzające szać. Tej nocy uwaga, od minus 8 stopni na północnym wschodzie, na Kaszubach, na Pogórzu oraz w centrum, na Podkarpaciu minus 3, a najwyższa temperatura tej nocy do plus 1 stopnia nad morzem. Jutro, podobnie jak dziś, nawet bym powiedział więcej słońca, tak wynika z prognoz, w całym kraju słonecznie, a wiatr słaby i umiarkowany głównie wschodni. Jutro od zera na Podhalu, 3 stopnie na Suwalszczyźnie, w większości regionów od 5 do 7 stopni, a najwyższa temperatura w piątek. Jutro w ciągu dnia na Dolnym Śląsku, tam do 9 stopni Celsjusza. Za nieco ponad pół godziny porozmawiamy o samoobronie, zarówno w kontekście prawnym, sportu walki, jak i bezpieczeństwa naszego na ulicy. Naszymi gośćmi będą instruktorzy Krav Magi. Oczywiście tragiczna śmierć 25-letniej Lizy, której pamięć uczczono wczoraj wieczorem Marszem Milczenia w Warszawie, skłania do rozmów na ten właśnie jakże ważny teraz temat. Będzie też o proteście rolników, o tym w relacji naszego reportera już za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Józef Niewiarowski i Piotr Łodej. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo czekamy na trzy sposoby. Kontakt z nami, na sygnały od Państwa. Ważne tematy i dobra muzyka. 6 minut po 15. Dzień dobry. 9,5 minuty po godzinie 15 na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania New Order. Śledzimy to, co działo się i wczoraj na ulicy, i także dziś na drogach dojazdowych do Warszawy. Protesty, negocjacje i spotkania związkowe. To wszystko wiąże się oczywiście z ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi rolnictwa. Informacje na temat możliwych rozwiązań problemów tej grupy zawodowej pojawiły się nie tylko wczoraj, ale także dziś i być może jutro. A równolegle producenci żywności prowadzili swoje pikiety, między innymi dziś na obrzeżach stolicy. A akcje i dyskusje śledził od rana Michał Fedusio. W Kołbieli Krajowa 50 łączy się z trasą S17. Tu rolnicy utrudniali wjazd do południowych i wschodnich dzielnic stolicy. W porannych godzinach szczytu akcje z udziałem maszyn rolniczych były jeszcze kontynuowane w Morach, na zachodnich rubieżach Warszawy, jak również na wschodniej flance w Zakręcie i Emilianowie. Niezależnie od miejsca protestu, rolnicy walczą o poprawę dochodowości swojej produkcji i bardziej przejrzyste zasady dotyczące jej prowadzenia. Pszenica 540 zł netto. Nie ma w ogóle po co w pole wyjeżdżać. Nawozić, nawozy drogie, no nie ma w ogóle sensu, tragedia jest. Sprzedaż żniwa było za tanio, a teraz to już jest za darmo, nie? To teraz to trzeba dokładać do produkcji po prostu. Bo tego dochodu nie ma, trzeba dołożyć z środków, które tam kiedyś wygospodarowaliśmy, jeżeli ktoś je miał, bo niektórzy nie mają, no to już jest dopiero problem. Kredyty są, trzeba spłacać. Zielony ład do kosza. O tym, że Zielonego Ładu całkowicie do kosza wyrzucić się nie da, mówił Donald Tusk. Premier przebywa w Bukareszcie, gdzie ma rozmawiać o możliwych reformach tego programu z politykami zrzeszonymi w Europejskiej Partii Ludowej. W jej skład wchodzi wiele dużych chadeckich partii, a przed eurowyborami premier Tusk ma też swoje mocne karty na negocjacyjnym stole w relacjach z unijnymi partnerami. Będę rozmawiał i z szefową Komisji Europejskiej i z komisarzem odpowiedzialnym za wymianę handlową z Ukrainą. Ja chcę być bardzo ostrożny w zapowiedziach i bardzo bym chciał, żeby nikt nie spalił tej pracy, bo jesteśmy blisko mety. Jestem przekonany, że w sobotę na spotkaniu z rolnikami będę miał coś poważnego do zakomunikowania, jeśli chodzi o Zielony Ład, między innymi o przepisy dotyczące ugorowania. Nie chcę wyprzedzać faktów. Żeby też było jasne, ja w sobotę nie umówiłem się z reprezentantami rolników na negocjacje. Obiecałem im, że poinformuję o działaniach, jakie podjęliśmy i o szansach na rezultaty tych działań i to już oni ocenią. Na ostatnie serie rozmów i falę protestów reagował też unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Pierwotnie dziś miał pojawić się w Sejmie, aby opowiedzieć o planowanych reformach Zielonego Ładu, które miałby zainicjować jako członek Kolegium Komisji Europejskiej. Ostatecznie o możliwych zmianach mówił w rozmowie z Radiem Łódź. Pierwsza sprawa, ugorowanie będzie dobrowolne, a nie przymusowe. To raz, dwa. To niepokojąca rolników kwestia ograniczenia środków ochrony roślin. Też nie wejdzie w życie, zostało to wycofane z procedury legislacyjnej. Pewne biurokratyczne utrudnienia są, które trzeba zmniejszyć, ale te dwie najważniejsze sprawy były i ja nie mogę brać odpowiedzialności za to, co w proteście jest elementem polityki krajowej. Polski rząd musi, jeśli na przykład w sprawie ukraińskiej, absolutnie pełna odpowiedzialność jest po stronie rządu, który ma służby do kontrolowania granicy. Unia Europejska nie kontroluje granic. Rolnicy czekają na sobotę i dopiero wówczas będzie można spodziewać się zwrotu w sprawie łagodzenia ich problemów i obaw związanych ze zbytem w nowym sezonie. I oczywiście o tym będziemy Państwa informować w serwisach informacyjnych, zachęcając do pozostania z nami 13 minut po 15. Teraz Męskie Granie Orkiestra. Mam supermoce, mam supermoce. Nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak w nocy skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów jak wytrawny gracz. Nie z grubej skóry uszyty mam frak. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998 998.

all right, this. Anybody say Stasik w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 20 minut po godzinie 15. Oczywiście pogoda i zbliżająca się wiosna mogą nas napawać optymizmem, ale na pewno nie wydarzenia, które śledzimy, a przynajmniej to, co działo się w centrum Warszawy w ostatnich dniach. Przypomnę, wczoraj w centrum stolicy, wczoraj wieczorem przeszedł Marsz Milczenia. Tłumy ludzi, dziesiątki transparentów i jedno zdanie. Je zwali Liza. Miała na imię Liza. Warszawiacy oddali cześć pamięci brutalnie zgwałconej i zamordowanej w samym sercu Warszawy 25-letniej Białorusinki. Jestem w centralnym punkcie stolicy Polski. Po minucie marszu wciąż słyszę gwar najbardziej ruchliwej ulicy na mapie Warszawy. Liza też go słyszała. Nazywam się Agnieszka Czerederecka, jestem z ogólnopolskiego strajku kobiet. Nieraz krzyczałyśmy na tych ulicach: nigdy nie będziesz szła sama. Przepraszam cię, Lizo, że byłaś wtedy sama. Przepraszam cię. Miała na imię Liza, 25 lat, brązowe oczy i talent do projektowania czapek. Przyjechała do Polski jako uchodźczyni z Białorusi. Nie dowiemy się już, o czym marzyła i co planowała. W nocy w centrum Warszawy, w ekskluzywnej dzielnicy, została brutalnie zgwałcona i zamordowana. Nikt nie zareagował, nikt nie zadzwonił na 112. Przyszliśmy uczcić pamięć Lizy i chcemy aktywnie pokazać, że nie zgadzamy się na przemoc wobec kobiet. Nie chcę się bać o siebie i o swoich bliskich. Nie chcę, aby gdy nie piszę, że jestem w domu, myśleli, że może coś mi się stało. Jako organizatorki, współorganizatorki tego marszu postawiłyśmy na taką formułę, czyli takiego marszu milczącego. Joanna Gzyrai-Skandar, rzeczniczka do spraw przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, Feminoteka. Teraz właśnie w solidarności z osobami pokrzywdzonymi, które milczą, dwa, że jest to taki rodzaj trochę marszu żałobnego, który również może odbywać się właśnie w milczeniu. Było nam ważne, żeby my szli w ciszy, dlatego że Liza zmarła w ciszy. Nasta Bazar, białoruska aktywistka i współorganizatorka marszu. I dlatego ten marsz był w ciszy, ale na początku i w końcu było potrzebny ten krzyk za Lizę, ale z drugiej strony dla nas, dla każdej z nas, bo każdy z nas odczuwa ten ból po prostu, że my żyjemy, a ona już nie. Relację przygotował Józef Niewiarowski. I jeszcze jeden apel. Jeśli doświadczyłeś przemocy, pamiętaj, nie jesteś sama, sam lub samo. Pomoc prawną, medyczną, psychologiczną i opiekuńczą w języku polskim znajdziesz pod numerem 888 88 33 88, a w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim pod numerem telefonu 888 88 79 88. Telefony czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Zdecydowana większość kobiet przemocy seksualnej doświadcza w domu, w miejscu pracy, a sprawcami są najczęściej osoby bliskie. Powiedz, jak się czujesz? Czy jest coś, czego żałujesz? Często wracam do tej nocy z Floydami.

Chcesz poznać największe przeboje? Odkryj hity Hyundai'a. Tucson, Kona oraz i20 w ofercie wyprzedaży rocznika. Na naszych słuchaczy czekają imponujące upusty, premie za odkup obecnego auta oraz promocje na kontrakty serwisowe albo ubezpieczenie. Skorzystaj również z atrakcyjnego finansowania dla ciebie lub twojej firmy na swój wymarzony model Hyundai. Wybierz swój największy hit wyprzedaży w salonie Hyundai. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 15:30. Skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Premier Donald Tusk powiedział, że Komisja Europejska ma przygotowane zmiany dla rolników dotyczące Zielonego Ładu. Chodzi m.in. o ograniczenie biurokracji i kwestię ugorowania gruntów. Szef polskiego rządu wyjaśnił, że informację przekazała mu przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Donald Tusk dodał, że proponowane zmiany idą w kierunku dobrowolności, a nie przymusu dla rolników. PiS chce odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Klub wniósł do Sejmu wniosek o wotum nieufności. PiS obarcza szefa MSWiA odpowiedzialnością za awanturę, do której doszło wczoraj przed Sejmem podczas protestu rolników. Politycy tej partii oskarżają rządzących o prowokację. Szef klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak, stwierdził, że jej celem było zniechęcenie opinii publicznej do rolników. Rząd Szwecji formalnie podejmie dzisiaj decyzję o wstąpieniu tego kraju do NATO. Jeszcze dzisiaj w Waszyngtonie ma się odbyć uroczystość przekazania dokumentów akcesyjnych. Po złożeniu dokumentów Szwecja stanie się 32. krajem członkowskim. W stolicy Stanów Zjednoczonych są od wczoraj premier Ulf Kristersson i szef MSZ Tobias Billström. To był serwis Trójki. Więcej informacji za 29 minut o 16, a już teraz Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, zaczynamy od piłki ręcznej. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock grają dziś ostatnie spotkanie grupowe w Lidze Mistrzów. Terminarz i poprzednie mecze sprawiły, że zagrają bezpośrednio z Porto awans do fazy play-off. Ekipie z miasta, które w pierwszej połowie XII wieku było stolicą Polski i miało się dobrze pod rządami Bolesława Krzywoustego, wystarczy do awansu remis. A że gra u siebie, szanse na dobry rezultat tylko rosną, co potwierdza skrzydłowy Wiślaków Przemysław Krajewski. Cieszy to na pewno, że ten najważniejszy mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów rozegramy u siebie w domu przed własną publicznością, która jak zawsze wspiera nas w trudnych momentach. Mocno w to wierzę, że w czwartek również hala wypełni się tutaj po brzegi i swoim dopingiem kibice po raz kolejny poniosą nas na sam szczyt. Mecz w Płocku 20:45. Szczypiornistom deszcz niestraszny. Wydawało się, że tenisistkom i tenisistom w Kalifornii też nie. Wszak to stan amerykański kojarzony ze słońcem, a kompleks kortów pośród pustyni. Tymczasem to właśnie Gista Aura pokrzyżowała szyki zawodnikom i organizatorom prestiżowych tysięczników ATP i WTA, w tym Magdzie Linet, której mecz z Taylor 1000, czyli Taylor 1000, przełożono na piątek czasu polskiego. W Kalifornii będzie to późny czwartkowy wieczór. Teraz piłka kopana, w tle kronika kryminalna. Dziś mecze 1/8 finału w Lidze Europy i my cieszymy się, że w kadrze Liverpoolu na wyjazdowe spotkanie ze Spartą Praga znalazło się dwóch naszych młodzian, Fabian Mrozek i Mateusz Musiałowski. Będziemy o tym mówić więcej w ZD3, ale są i mroczne historie związane z rozgrywkami. Z innym spotkaniem doprecyzujmy. Otóż dwóch kibiców Brighton zostało ugodzonych nożem w Rzymie podczas rozrób z chuliganami AS Roma. Rany podobno, choć kłute, nie są groźne. W drużynie gospodarzy gra Nikola Zalewski, gości Jakub Moder. Kończymy oczekiwaną decyzją PZPN. Odpowiedzią właściwie na wniosek Widzewa Łódź domagającego się powtórzenia meczu z Wisłą Kraków. To był ćwierćfinał Pucharu Polski. Gol na 1-1 dla Białej Gwiazdy nie powinien być uznany, ale jak wiemy, historia futbolu zna mnóstwo takich przypadków i to w meczach o dużo wyższą stawkę. Stąd Krajowa Federacja zgodnie z przypuszczeniami oddaliła protest RTS-u. Jutro słonecznie, wiatr słaby, umiarkowany, głównie wschodni, a na termometrach od zera na Podhalu 3 stopnie na Suwalszczyźnie, w większości regionów od 5 do 7 stopni, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 9 stopni Celsjusza. Bolesław III, Bolesław III Krzywoustym zwany, przy tym gdy był 7-letnim księciem, czyli w sumie pacholęciem. Znasz? No, coś tam mi się bije po głowie. Znalazł się w składzie wyprawy, co złupiła wręcz Morawy. W każdym razie był to wybitny władca naszego kraju. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Sport jeszcze pojawi się za nieco ponad godzinę. Aż kraj podzielił, pamiętasz? Aż jak? 1138. Brawo. Się pamięta. O tym, jak się bronić w kontekście tych tragicznych wydarzeń, o których mówiliśmy chwilkę temu. Już za moment porozmawiam z naszymi gośćmi. You're getting older. Johnny's been etched on your skin. Simona, wish I had known that what seems so strong has been and gone. I would call you up every Saturday night, and when both stay out till the morning light, and we sang, here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973, singing, here we go again. Simona, wish I was so. James Blunt w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za 22 minuty 16. W naszym studiu Justyna Jarosińska, prawnik i mediator sądowy. Witam serdecznie. I Andrzej Gross, instruktor samoobrony, sportów walki, też prowadzący zajęcia nie tylko z dorosłymi, także z dziećmi. Także. Witamy serdecznie. Oczywiście nawiązuję do tego tragicznego wydarzenia z Warszawy, o którym mówiliśmy chwilkę temu, gdzie napadnięta dziewczyna została pobita, zgwałcona. Jej pamięć uczczono, jak mówiliśmy przed chwilą wczoraj, marszem milczenia w centrum stolicy, w miejscu, gdzie to się wydarzyło. To najpierw pytanie może takie bardzo konkretne, ale ogólne zarazem. Czy w jakikolwiek sposób jesteśmy w stanie obronić się przed napastnikiem na ulicy? Pewnie, że jesteśmy. Jakby magia tkwi w poświęconym czasie na to i włożonym wysiłku. To mówimy o treningu, o przygotowaniu wcześniej. Zdecydowanie. Bo bez tego byłoby trudno, tak? No bez tego byłoby trudno, no tak jak chcieć mówić w języku obcym, nie ucząc się go wcześniej, tak? To jest specyficzny język przemocy, jesteśmy w stanie go opanować, no i jesteśmy w stanie zastosować to, czego się nauczyliśmy, jeżeli taka jest konieczność. Czy te rzeczy, których uczymy się na treningu, na szkoleniu, nie wiem, jakby to nazywacie? No, prowadzimy i treningi, i szkolenia, w zależności jaką to ma formę. Okej, czy jeżeli to wypracujemy, jesteśmy w stanie w tej sytuacji takiej, nazwijmy to, kryzysowej, bardzo stresującej, często z zaskoczenia się właściwie zachować? To jest bardzo specyficzna materia. Tak bardzo się to przekłada na rzeczywistość później. U nas w branży mówi się, jak trenujesz, tak będziesz walczył. Więc jeżeli na sali treningowej, powiem kolokwialnie, trenujesz bzdury, no to wykonasz bzdurę, nie? Podczas kiedy nie masz czasu się zastanawiać, a musisz reagować odruchowo. Jeżeli trenujesz sensowne rzeczy pod presją czasu, krzyku innej osoby... Czyli jak najbardziej zbliżone do tych rzeczywistych warunków. Dokładnie, żeby było bezpiecznie, ale żeby twoja głowa, jak to się u nas określa, była przygotowana na podjęcie obrony wtedy, kiedy wcale nie masz na to ochoty, niespecjalnie się czujesz, jesteś zajęty, masz zajęte ręce, a musisz działać, nie? Więc jeżeli jest to trenowane w odpowiedni sposób, pod presją, to jest szansa, że twoje ciało, na zasadzie właśnie odruchu pamięciowego, zrobi to, co ma zrobić. A jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji niebezpiecznej? Jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie warianty, albo jakkolwiek się przygotować do tego? Powinniśmy działać szybko. Szybko. Przede wszystkim. Czyli uciekać. To jest jedna z metod, natomiast trzeba pamiętać, że też nie każdy szybko biega. Też wiecie, co się dzieje w momencie, kiedy jest sytuacja stresowa, co się dzieje z naszym organizmem. Często nas paraliżuje, o tym się ostatnio dużo mówi. Nasze nogi potrafią niemalże się nam wryć w ziemię i może się okazać, że ta ewakuacja wcale nie będzie skuteczna. Ponadto sytuacja stresowa może spowodować, że będziemy w takich emocjach, że nawet nie będziemy wiedzieli, dokąd mamy biec. Ale często jest tak, że taka sytuacja bardzo stresowa mobilizuje nas. Często słyszymy o sytuacjach, kiedy ktoś dostaje takiej siły, o której się nawet nie spodziewał, albo o zachowań, reakcji, prawda? To adrenalina działa. Właśnie, jest taki wyrzut adrenaliny, kortyzolu, różnego rodzaju hormonów, które albo nas pobudzą, albo nas unieruchomią. Natomiast no, znane są przypadki, zarejestrowane są przypadki kobiet, które podnoszą wręcz samochód po to, żeby wyciągnąć spod niego swoje dziecko, tak? Czyli, nie wiem, podnoszą ciężar dziesięciokrotnie większy niż pewnie robią to na przykład na siłowni. Albo w ogóle czego nie robią. Też proszę pamiętać, że niestety problematyka samoobrony wiąże się z różnymi profilami sprawców. Czyli możemy na przykład trafić na osobę, która jest pod wpływem narkotyków i taka osoba może nie odczuwać bólu. I tutaj nawet umiejętności techniczne, poproszę za chwilę Andrzeja o doprecyzowanie mojej wypowiedzi, ale te umiejętności techniczne to może być za mało. I tu, tu się rodzą te trudności. Nie czuje bólu. Ponadto, tak jak pracujemy dużo z kobietami, kobiety opowiadają o sytuacjach, gdzie napastnik jest przemiły na samym początku. Gdzie napastnicy byli przemili, byli wręcz szarmanccy. Nic nie zwiastowało zagrożenia, nie byli agresywni w zachowaniu. Dopiero później, kiedy te kobiety no, nie spełniały oczekiwań napastników, okazywało się, jakie ci panowie próbowali wzbudzić wcześniej cele. Zaufanie, ogromne, tak? Tak, i wzbudzali bardzo często. A co robić, czego nie robić w takiej sytuacji, w której się możemy znaleźć? Przede wszystkim takie podstawowe zasady. To, czego my uczymy, to przede wszystkim, żeby pozostać mega czujnym. To, co Justyna przed chwilą powiedziała, ta próba wzbudzenia zaufania przez napastnika powoduje, że ta materia samoobrony jest bardzo trudna. Porównam do sportu walki. W boksie, jak wchodzimy do ringu, to wszystko jest jasne. Jest gong, wiem, co będę robił ja, wiem, co będzie robił przeciwnik i tak dalej. Natomiast tutaj jest jedna wielka niewiadoma. Z procedur bezpieczeństwa, których uczymy, wynika, że no, przede wszystkim właśnie zachowanie czujności i zasada bardzo ograniczonego zaufania. Uczymy metod rozpoznawania sygnału płynącego zagrożenia. Czyli nie to, co kto mówi, ale jak on to mówi. Czyli zachowujemy tę czujność. Tak, tę czujność i jakby mowa ciała, która jakby gdzieś tam mocno jest związana, powiedzmy, z psychologią, nie? Z tym, jak ten napastnik, który próbuje wzbudzić nasze zaufanie, próbuje, mówiąc kolokwialnie, nas jakoś podejść. A nie? Gdy przewidujemy albo widzimy już, jesteśmy drobną dziewczyną, widzimy sporego faceta, który no, nie mamy możliwości uciec, widzimy go w jakimś zaułku ulicy, nie ma możliwości się inaczej minąć. Z punktu widzenia prawnego podejmujemy się obrony koniecznej. Jeżeli zagrożenie jest bezpośrednie, bezprawne, ja mam prawo się bronić. Często kobietom zadajemy takie pytania na szkoleniach. Kiedy twoim zdaniem kobieta ma prawo uderzyć jako pierwsza? Z tym rodzą się ogromne problemy. Kobiety boją się podjąć jako pierwsze reakcje. No bo gdzie są te granice samoobrony, tak? Z tym się wiąże najwięcej granica wątpliwości. Granica obrony koniecznej jest tam, gdzie ustępuje zagrożenie. można sobie dopisać historię samemu. Historii jest bardzo dużo. Natomiast ja bym chciała tutaj podkreślić, że osoba, która jest napadana, to zgodnie z orzecznictwem sądowym, nie ma obowiązku wyczekiwania, aż napastnik zaatakuje pierwszy. Chodzi o to, że kobieta nie musi czekać, aż ten mężczyzna uderzy pierwszy. Mhm. Bo to może powodować, że ta jej samoobrona za chwilę okaże się nieskuteczna. A co grozi nam za przekroczenie takich, nie wiem jak to nazwać... Granic obrony koniecznej. Granic, o tak, tak. Powiem w ten sposób. Bo często osoby boją się w ten sposób, prawda, reagować. Może nawet nie reagować, bo to pani mówi, że nie czekamy na ten pierwszy cios. To znaczy, chciałabym podkreślić, że żeby przekroczyć granicę obrony koniecznej, musi dojść do tego, że ofiara zamieni się w kata. W przypadku kobiet, które są, no niestety, jesteśmy słabsze fizycznie, jesteśmy słabsze dlatego, że jesteśmy ofiarami i nie jesteśmy przygotowane na dane zdarzenie. Trudno mówić o przekroczeniu granic obrony koniecznej. Unikałabym tego tematu, bo wiem, że to zapada w pamięć. Wszyscy bardzo się tego boimy. Mhm. Tak naprawdę, czy jeżeli ja złamię napastnikowi nos, nogę, bo będę musiała się bronić, czy to będzie przestępstwo? No nie, to będzie mój atak taki wyprzedzający, który ma spowodować, że na przykład napastnik nie będzie mógł mnie gonić. Dam sobie trochę czasu. Trochę czasu na przykład na ewakuację. I już to zagrożenie minie, o czym wcześniej pani mówiła. Te wątki, nazwijmy to sportowo-prawne, tak bym powiedział, bardzo mocno się przeplatają. Jakie są powody, że ludzie przychodzą na wasze szkolenia z samoobrony właśnie? To są głównie kobiety? Bardzo różne, zależy od profilu szkolenia, ponieważ no Krav Maga, którą my uprawiamy, jest takim pojęciem bardzo pojemnym. To znaczy, ona składa się z boksu, zapasów, jiu-jitsu, wielu elementów różnych sztuk walki, ale generalnie nie pod kątem rywalizacji sportowej, tylko samoobrony. Więc niektórzy przychodzą, bo na przykład mieli jakieś zderzenie, ktoś ich próbował porwać, okraść, napadł, zgwałcił. Są bardzo konkretne powody i oni próbują zapobiec jakby temu w przyszłości. Niektórzy przychodzą, ponieważ chcą działać prewencyjnie, bo widzą, słyszą, jakie są właśnie sytuacje i chcą po prostu się na to umieć przygotować. Niektórzy przychodzą, bo jest fajna atmosfera dla frajdy, bo to jest duży wysiłek fizyczny i świetnie buduje formę i pomaga też zrzucić stres. A nie? Też trochę to wynika z naszej, tych, którzy uczestniczą w tych szkoleniach, świadomości, że to może się kiedyś, oby nie, ale przydać? Jest ta świadomość, faktycznie. My staramy się ją jeszcze bardziej pogłębiać, pokazując na treningach, na szkoleniach różnego rodzaju, na przykład nagrania ze zdarzeń ulicznych, i ze świata, i z Polski. Analizujemy je, tak? Bierzemy, jakby rozkładamy na czynniki pierwsze, trenujemy to jako pewnego rodzaju scenariusz, czyli nie chodzi tylko i wyłącznie o trenowanie technik, jakaś tam obrona, jakiś tam uchwyt i tak dalej, ale żeby odwzorować tą sytuację, która już miała miejsce, nie? Dzisiaj w XXI wieku mamy niesamowite możliwości jakby spojrzeć na problem, ponieważ no mamy kamery na ulicach, nie? I to wszystko, że tak powiem, jest nagrane. U nas też. Nasza rozmowa się rejestruje, to może u nas też w trójkowym studiu taki pokaz poprosimy. Nasz reporter Józef Niewiarowski będzie, nie chciałbym powiedzieć, workiem treningowym, ale pozorantem, który będzie próbował, tak? Być tym złym, który będzie próbował naszego gościa zaatakować. Może wybierzemy taki jeden z częstszych ataków na kobiety? Co to będzie? Czy może chwyć za rękę? To już decyduje Andrzej merytorycznie. Ja tylko pokazuję. Może tłumaczyć, co to będzie? Może zacznijmy od tego, co często właśnie paraliżuje w pewien sposób kobiety. To znaczy napastnik atakuje z tyłu. Nie widzisz go, nie masz możliwości się przygotować na obronę i jakby no reagujesz zgodnie z wzorcem ruchowym, który wytrenowałeś. Chodzi o to, że ten napastnik no chwyta w taki sposób za szyję, jakby chciał na przykład, powiem kolokwialnie, wciągnąć w krzaki. I teraz to, co prezentuje Justyna. Dbamy przede wszystkim o to, żeby schować to, co jest wrażliwe. Tak, czyli naszą szyję, tutaj, tak, gardło. Powiem kolokwialnie, rurę, tak, która nam służy do transportu tlenu, więc przyklejamy brodę do barku i ta ręka, która jest właśnie oplata szyję Justyny. Próbuje dusić, tak? Więc o nią się zakotwiczamy, tak jakbyśmy podciągali się na drążku i będziemy próbować pod nią nurkować, żeby wyjść. Aha, wyciągnąć się stąd. No rozumiem, że to jest. Czyli jest wyjście, no i teraz stajemy przed bardzo trudną decyzją. Co dalej? Co dalej, tak. Ewakuujemy się. Tutaj czyli na przykład tutaj prosto ucieczka, tak? Pomocy! krzyczymy pomocy, znajdujemy broń improwizowaną, krzesło, nie wiem, coś, butelkę, która leży pod ręką. Ale to jest to pierwsze, co powinno nam przyjść do głowy, tak? Że uciekamy, krzyczymy, wołamy pomocy. Zdecydowanie. Robimy hałas, że tak. To może odstraszyć napastnika? To może odstraszyć napastnika, generalnie będziemy mieli świadków zdarzenia, nikt nam potem, że tak powiem, nie obróci sytuacji, że to my byliśmy agresorami. Już może stracić animusz do tego ataku dalszego. Tak. To też jest bardzo ważne z psychologicznego punktu widzenia, żeby pokazać napastnikowi, że będę się bronił, nie? Tak. No bo inaczej, no to jest, że tak powiem, po jego myśli. Mhm. A jeżeli nie ma tych możliwości, o których wspomnieliśmy przed chwilą, no to będziemy kontratakować. Będziemy bić, kopać, gryźć, wszystko, co tylko jest możliwe, cokolwiek, żeby zyskać na czasie. Aha. Jak bardzo brutalnie by to nie brzmiało i nie wyglądało. Tutaj widzieliśmy atak z tyłu, spróbujmy z przodu jeszcze, bo to też często się zdarza. Częsty taki atak to jest właśnie ten uchwyt za szyję, nie? Że ten napastnik próbuje dusić, tak? Dusić, może zatykać usta, może docisnąć do ściany, no i jakby będziemy próbowali zrobić przede wszystkim... docisnąć do ściany tutaj, tak? Tak, zróbmy to z dociskiem do ściany. Tak. No i jest ta presja na szyję, prawda, która uniemożliwia oddychanie, więc będziemy próbując używać całej, używając jakby siły całego ciała, zerwać ten chwyt. To jest w pierwszej kolejności, to jest dla nas najważniejsze, nie? Aha, zauważyliśmy to, rzeczywiście. Czyli całą siłę, całe skupienie najpierw tutaj, żeby nie żeby dać się udusić. Oddychanie. Tak, natomiast my tutaj pokazaliśmy to w takim dosyć mocno zwolnionym tempie, żeby też mój agresor nie doznał kontuzji. To też natomiast... będą Państwo mogli zobaczyć w naszych mediach społecznościowych na spokojnie. Dziękujemy naszemu pozorantowi. Józek, wszystko dobrze? Dobrze? Wszystko w porządku? Ja się trzymam. Był w dobrych rękach. Natomiast faktycznie, proszę Państwa, powiedzmy sobie wprost, to nie jest takie proste, jak to się wydaje. Jak to wygląda, prawda? Dochodzi sytuacja stresowa, dochodzi, może mogą dochodzić wulgarne słowa ze strony napastnika, to potrafi kobiety paraliżować. My na treningach tak jeszcze ćwiczymy, żeby oswoić się z takimi słowami, z taką sytuacją, kiedy obcy mężczyzna mnie szarpie, może mnie uderzy w twarz. A dla kobiet takie uderzenie otwartą dłonią jest bardzo takie godzące w ich godność. To też od razu powoduje, że kobieta troszeczkę jakby to jej działanie się opóźnia, wyłącza się racjonalne myślenie, a tutaj trzeba właśnie spiąć się, odłożyć na bok emocje i wykorzystując całą swoją siłę, bo tutaj nie wiem, czy to słuchacze nie widzieli, że ta moja praca brała się z nóg. Ja całym swoim ciałem próbowałam tę technikę wykonać. No i właśnie chodzi o to, żeby się później nie zatrzymać. Też wytrenować te silne nogi, tak? Mówiąc już, skupiając się na tym aspekcie sportowym, takim atletycznym. Generalnie całe ciało, nie? Powinno być po prostu przygotowane do wojny, nie? A jakich umiejętności powinniśmy się nauczyć, prócz tych, które, no, te podstawowe, widzieliśmy również, umiejętności walki wręcz, może nam pomóc choćby posiadanie gazu albo innych przedmiotów, które mogą nam pomóc być ubezpiecznym, nawet tak psychologicznie, tak, że mamy to przy sobie. My staramy się patrzeć na ten problem bezpieczeństwa kompleksowo, to znaczy, pewne rzeczy dzieją się przed jeszcze zaistnieniem tego konfliktu fizycznego, więc musimy się nauczyć dostrzegać sygnały płynącego zagrożenia, komunikować, tak, nawet do napastnika, podstawowe komendy głosowe. Dopiero potem jest umiejętność właśnie ewentualnie deeskalacji, walki. No właśnie tej walki, a kiedy kobieta może zaatakować? To ja pozwolę sobie powiedzieć z tego punktu widzenia właśnie prawnego. No powinna zaatakować wtedy, kiedy wyczuwa zagrożenie, kiedy czuje. To jest to, o czym rozmawialiśmy na początku. Chodzi o słuchanie siebie. Czyli jeżeli ja czuję, że coś jest nie tak, że ten mężczyzna, który za mną idzie, ma złe zamiary, czyli opieramy się na intuicji jako na tym właśnie naszym zbiorze doświadczeń, to ja podejmuję działanie. Może to będzie ewakuacja, może to będzie poproszenie kogoś o pomoc, a może to będzie już wyciągnięcie z torebki tego gazu. Czyli nie czekanie do momentu, aż on w ten sposób... Ale super, żeby to było wcześniej przetrenowane, tak, nie? Bo wiele kobiet, które przychodzi do nas na szkolenia, mówi w ten sposób: no ja mam w torebce gaz. Ja mówię: tak, dobra, to ja cię teraz chwytam, wyciągaj ten gaz. No gdzieś tam miałam. Aha. Jeżeli to nie zostało setki razy wytrenowane, nie wchodziłaś w chmurę tego gazu, nie sprawdzałaś, na jaką odległość to leci, jak on działa, jeżeli kogoś psikniesz tym gazem, no to jeżeli to jest niewytrenowane, no to jest tylko taki amulet. Czyli nie? Przewidywać też i tę sytuację przepracować wcześniej, prawda? Pracować też w sytuacjach stresowych. Tak jak na przykład niedawno jedna z dziewczyn na naszym szkoleniu opowiadała, że została zaatakowana w centrum Warszawy. Dwóch napastników chciało zerwać jej kolczyki i łańcuszek. Ona wraca z zakupami ze sklepu. Powiedziała, że była w takim szoku, kiedy to się działo, że nie była w stanie podnieść rąk. Pozwalała się bić po głowie, trzymając w ręku zakupy. Czyli bo to sparaliżowanie tą sytuacją. Tak, tak. Powiedzmy jeszcze na koniec, gdzie można się szkolić? Kto powinien?